Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwa marsz w obronie wolności. Prezes PiSu przekonuje w Szczecinie, że wolność w Polsce nie jest zagrożona. Agresywny kierowca z Wrocławia odpowie przed sądem za swoje zachowania. 3000 migrantów uratowano wczoraj na Morzu Śródziemnym. Tłumy na Placu Bankowym. O 13 zaczęła się tam manifestacja środowisk opozycyjnych. Nie damy odebrać wolności, mówił otwierając marsz opozycji lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podkreślał, jesteśmy tu po to, by wesprzeć samorządowców, by władza była blisko ludzi. Jesteśmy za podmiotową Polską, niepodległą, suwerenną i radosną, w której nie ma drugiego sortu. Za wolną szkołą, za tym, by trójpodział władzy był święty w naszym kraju. Jesteśmy za Unią Europejską. Lider PO odniósł się też do słów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który tak mówił o wolności w Polsce. Dzisiaj ta wolność istnieje we wszystkich wymiarach, które są praktykowane w państwach demokratycznych. Grzegorz Schetyna stwierdził, że wbrew temu, co twierdzi Jarosław Kaczyński, wolność w Polsce jest zagrożona. O 15 kolejne wystąpienia polityków, ale i aktorów. To już na Placu Konstytucji, gdzie przejdą uczestnicy Marszu Wolności. Pod hasłem Chcemy Europy przeszła w południe ulicami Warszawy Parada Szumana. Jej uczestnicy trzymali flagi Unii Europejskiej i żółto-niebieskie balony. Naszemu reporterowi mówili o największych, ich zdaniem, zaletach bycia w Unii Europejskiej. Wolność przemieszczania się, podejmowania pracy tam, gdzie się chce i przede wszystkim poznawania innych nacji. My możemy porozumiewać się z innymi krajami Unii Europejskiej oczywiście. Lepiej nam z nimi nawiązywać kontakty i wszyscy nawzajem sobie w Unii Europejskiej pomagamy. Przyjechaliśmy z uczniami z gimnazjum nr 1 z Chorzowa i z Połu Szkół Budowlanych z Chorzowa. Jesteśmy już drugi raz na Paradzie Szumana. A jesteśmy po to, żeby uczcić Unię Europejską i wspólnotę państw europejskich. Ta wielokulturowość, która jest krytykowana teraz, tak, no, ale wydaje mi się, że właśnie to jak gdyby zmusza chociażby do nauki tych języków obcych, do zaznajomienia się innymi kulturami. Parada Szumana już zakończona, ale na skwerze Hoovera przy krakowskim Przedmieściu znajduje się miasteczko Szumana, w którym odbywają się konkursy, akcje informacyjne i debaty poświęcone Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Robert Schuman to francuski polityk, który 9 maja 1950 roku ogłosił plan integracji Europy. Teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Blokował ruch na tranzytowej drodze, próbował też pobić innego kierowcę. Agresywny wrocławianin odpowie za swoje zachowanie przed sądem. 28-latek na początku marca na drodze 94 pod Wrocławiem blokował ruch kierowcy ciężarówki. Gwałtownie hamował, zajeżdżał drogę. Na koniec zatrzymał swoje auto i z rurką w dłoni ruszył, by pobić kierowcę tira. Całe zdarzenie nagrał wideorejestrator w kabinie ciężarówki. To dzięki niemu wiemy, że w osobowym Mercedesie oprócz krewkiego wrocławianina na tylnym siedzeniu jechało dziecko, które było świadkiem agresywnych zachowań swojego opiekuna. Dzięki zapisowi policjanci ze Środy Śląskiej mogli postawić zarzuty 28-latkowi. Teraz jego sprawa zostanie przekazana do sądu. Relacjonował nasz wrocławski reporter Łukasz Basta. Około 3000 migrantów uratowano wczoraj na Morzu Śródziemnym podczas 20 operacji koordynowanych przez włoską Straż Przybrzeżną. Zostali oni przewiezieni do portów na Sycylii. To już kolejny dzień masowego napływu uciekinierów z brzegów Afryki do Włoch. Od początku tego roku do Włoch przybyło drogą morską około 40 tysięcy migrantów. Minister spraw wewnętrznych Marco Minniti oświadczył, że Włochy będą kontynuować działania zgodnie z humanitarną linią postępowania. Chcemy jednak kontrolować falę migracyjną, a nie zostać przez nią porwani, mówił minister w jednym z wywiadów. Od dziś w Brukseli można zwiedzać Dom Historii Europejskiej. Interaktywne muzeum powstało z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Jego szef Antonio Tajani powiedział, że to dom tożsamości i pamięci europejskiej, ale deputowani Prawa i Sprawiedliwości mają zastrzeżenia. Nie ma czegoś takiego jak wspólne spojrzenie na historię Europy, mówi wiceszef Europarlamentu Ryszard Czarnecki i krytykuje niektóre fragmenty muzeum. Polski bohater narodowy, który obronił Europę przed zalewem komunizmu, Józef Piłsudski, jest w jednym rzędzie postawiony obok kolaborującego z Niemcami admirała Hortiego na Węgrzech oraz obok dyktatury w Jugosławii. To po prostu jest historyczne fałszerstwo. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zwrócił też uwagę, że nie ma wspomnianej wojny polsko-bolszewickiej. Nie ma mowy o fakcie, że to Polska uratowała Europę przed czerwoną zarazą. Ponadto trzy gabloty poświęcone są zburzeniu muru berlińskiego, natomiast największemu w historii rozszerzeniu Unii o 10 państw, w tym o Polskę, tylko jedna mała. Brak proporcji i wyczucia. Na utworzenie Domu Historii Europejskiej przeznaczono ponad 55 milionów euro rocznie. Jego utrzymanie będzie kosztowało 7 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trochę chmur, trochę słońca, od czasu do czasu przelotny deszcz, a miejscami na południu, w centrum i na wschodzie także burze. Od 12 stopni w Sopocie, po 17 w Zabrzu, 18 w Gnieźnie, 19 w Sandomierzu i 21 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung LED TV 40 cali za 1399. LED TV 32 cale Philips za 829. Smartfon Samsung Galaxy J5 za 799. Laptop Asus, procesor Intel Pentium, dysk 1000 za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 95 zł dla dwóch osób, dwa smartfony za 2 zł. Alcatel Pop 4 i Lenovo K6 Note taniej łącznie aż o 646 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Francuzi wybierają prezydenta. Emmanuel Macron zwiększa przewagę nad Marine Le Pen, ale w jutrzejszych wyborach nikt jeszcze nie wygrał. Premier Theresa May oskarża Unię Europejską o wpływanie na wynik wyborów brytyjskich. Jaka będzie Wielka Brytania po tej kampanii wyborczej? Gulbuddin Hekmatyar, zwany rzeźnikiem z Kabulu, wraca do Afganistanu. Kolejny zakręt w wojnie, która nie ma końca. Czeski premier zapowiada rezygnację rządu. Wszystko przez ministra finansów, który rządzi mediami, wykorzystuje luki podatkowe i cieszy się wsparciem tysięcy Czechów. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Paris is at her best in May. I get a happy shiver strolling beside the river. The winter's worries melt away, hearing excited children play. Paris is amorous in May. When girls are window shopping and you see traffic stopping from where you sit in some cafe. I love to walk for hours high on the scent of flowers. Why is it that old Eiffel Tower so overpowers me? Oh, on a sunny day in May. No matter what they've told you or what that other song may say, Paris is at her best in May. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes, que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît, me plaît à me promener en brillante aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. Charles Aznavour i Diane Reeves o Paryżu w maju. Ten maj pod znakiem wyborów. Jutro Francja wybiera prezydenta. Przypomnijmy, że kandydatów zostało dwoje. Marine Le Pen, wieloletnia liderka Frontu Narodowego, i Emmanuel Macron, lider powstałego zaledwie przed rokiem ugrupowania En Marche, czyli powiedzmy Naprzód. W Paryżu jest z nami Piotr Kamiński, dziennikarz, autor książek, od wielu lat mieszkający we Francji. Witam. Dzień dobry. Czy to prawda, że wynik tych wyborów jest oczywisty? Nic nie jest oczywiste w takiej sytuacji, ale trzeba przyznać, że tym razem no, wygląda, że sprawa jest dość jasna. Przynajmniej ostatnie sondaże, jakie się opublikowały wczoraj, no, wskazywały na to, że przewaga Macrona nad Marine Le Pen nawet rośnie powoli. Zobaczymy. No, lepiej nic nie mówić, zwłaszcza po paru przykrych doświadczeniach, jakie mieliśmy w tej dziedzinie niedawno. Oczywiście to jest tak, że ten czas między rundami został wykorzystany przez obu kandydatów do tego, żeby przekonać nieprzekonanych, ale czy w ogóle to się udało, czy to miało znaczenie, to co się wydarzyło przez te ostatnie dwa tygodnie, zwłaszcza nawiązuję tutaj do tej chyba można powiedzieć nieszczęsnej debaty, która pokazała, jakim poziomie jest mniej więcej polityka, zresztą nie tylko we Francji, ale w wielu innych krajach. Tutaj debata właściwie była jedynym wydarzeniem takim naprawdę znaczącym głębiej, bo były tam przedtem te przepychanki w fabryce Whirlpoola, w Amiens, różne tego typu, takie szturchanie się wzajemne, które tak naprawdę niewiele zmieniało. To znaczy pierwszy tydzień był niedobry dla Macrona. To on wchodził w ten układ z właściwie 65-procentową przewagą, mniej więcej tak to wyglądało w sondażach, a potem popełnił kilka takich niezręczności, błędów, które dość nagłośniły media, oczywiście zbytecznie, jak to, że zaprosił na kolację do bardzo dużej, niekoniecznie bardzo luksusowej restauracji swoich współpracowników. Zrobiono z tego jakąś niewiarygodną historię, ale masz rację, że najważniejsza w tym wszystkim była debata i tę debatę no, on wygrał w sposób zupełnie przytłaczający. Może to nie było oczywiste od razu, kiedy się na to patrzyło, ponieważ tak niedobra była atmosfera, dał się wciągnąć w taką pyskówkę przez panią Le Pen, prawdopodobnie niepotrzebnie. Tutaj dał znać o sobie jego brak doświadczenia. No jest bardzo młodym człowiekiem i pierwszą taką debatę mano a mano miał z kimkolwiek, ale kiedy zaczęto podsumowywać i przyglądać się z bliska temu, co się stało, no to zaczęło padać już właściwie tylko jedno pytanie, co tej kobiecie strzeliło do głowy, co też ona najlepszego zrobiła. Dani Cohn-Bendit, znana postać jeszcze z maja 68, powiedział wprost, kto wie do jakiego stopnia z przesadą, że popełniła samobójstwo polityczne. Ona zaczęła, ponieważ z losowania wyszło, że to ona zaczynała rozmowę, od niezwykle agresywnej tyrady pod jego adresem, właściwie próbowała go podsumować. I potem już do końca tej wymiany nie schodziła z tego tonu, nie podejmowała prawie żadnej dyskusji. Tylko w paru punktach miała cokolwiek do powiedzenia konkretnego, a w sprawach najważniejszych wykazywała się tak ogromną niekompetencją i nieprzygotowaniem, że to właściwie wywołało powszechne zdumienie. Oczywiście. Pytanie pozostaje, na ile to miało jakiekolwiek znaczenie dla głosujących, i proponuję, żebyśmy w tej chwili posłuchali relacji Magdaleny Skajewskiej, naszej reporterki, która jest w tej chwili w Paryżu, która wybrała się w Paryżu w parę miejsc po to, żeby sprawdzić, na kogo będą głosować ludzie i czy w ogóle będą głosować. Druga tura wyborów prezydenckich wzbudza zainteresowanie nieco mniejszej grupy Francuzów niż to było za pierwszym razem, dwa tygodnie temu. Do urn może nie pójść 24% wyborców, co na francuskie warunki jest dużo. Véronique, z pochodzenia martynikankę, spotykam w Bobigny, na paryskich przedmieściach. Kobieta zapewnia, że jutro zostanie w domu. Je ne voterai pas. Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Nie pójdę głosować. Macron powiedział, że nie wycofa reformy rynku pracy Hollanda. No to jak ma się u nas cokolwiek zmienić? A na Le Pen nie mogę zagłosować, bo myślę sobie, że jak wygra, to co będzie z moimi dziećmi, jak dorosną? Mają częściowo afrykańskie korzenie. Nie wiem, czy Front Narodowy nie każe im stąd wyjeżdżać. W Bobigny, gdzie większość mieszkańców stanowią osoby pochodzenia arabskiego i afrykańskiego, można wyczuć obawę przed Frontem Narodowym, uznawanym za partię antyislamską i antyimigrancką. Nie jest ona jednak na tyle duża, żeby masowo głosować na centrystę Macrona. On bowiem kojarzy się z liberalną polityką gospodarczą i niesławną reformą rynku pracy wprowadzoną przez socjalistyczny rząd, którego był członkiem. Zawsze liczą się tylko bogaci, nigdy biedni. My tu ledwo dajemy radę. Już nie powiem pani, ile podatków płacimy. Mam trójkę dzieci, ale gdy prosimy o cokolwiek, władze mówią nam: nie, nie, poradzicie sobie sami. Tak jakbyśmy zarabiali 10 tysięcy euro miesięcznie. To okropne. Uda ma 50 lat. Mieszka niedaleko Bobigny, w Pavillon sous Bois. W pierwszej turze, jak większość na paryskich przedmieściach, wybrała kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Teraz, jak mówi, głosowanie na Front Narodowy nie wchodzi w grę, ale o tym, czy pójdzie jutro na wybory, zadecyduje w ostatniej chwili. Zwykle w południe podają frekwencje. Jak zobaczę, że Le Pen ma szansę wygrać, pójdę i zagłosuję na Macrona. Ale tylko dlatego, że nie będę miała wyboru. W przeciwnym razie, mówię pani szczerze, nie mam ochoty głosować na nikogo. Frekwencja jest o tyle ważna, że elektorat Marine Le Pen jest dużo bardziej zmobilizowany niż wyborcy Macrona. Im mniej osób więc pójdzie głosować, tym większe szanse na dobry wynik ma kandydatka Frontu Narodowego. Jean, właściciel firmy na przedmieściach, z pełnym przekonaniem mówi mi, że właśnie na nią odda swój głos. Ta gra polityczna między lewicą a prawicą, które rządzą nami jak Grecją od 50 lat. Nie, postanowiłem dać szansę tym razem Frontowi Narodowemu. W dużej mierze oni i tak nie będą w stanie zrobić tego, o czym mówią, czyli wyprowadzić Francji z Unii, czy wrócić do franka. To niemożliwe. Ale głosuję na Front Narodowy, bo coś musi się zmienić. Małżonka Jeana, Isabelle, nie mówi już z takim przekonaniem. W pierwszej turze głosowała na François Fillona, kandydata prawicy. Teraz się waha. Obawia się polityki gospodarczej Front Narodowego. Bliżej jej zaś do tej partii, jeśli chodzi o imigrację i bezpieczeństwo. Très franchement. Powiem bardzo szczerze, mam dylemat. Mamy we Francji rozdęty system socjalny i ludzie myślą sobie, tak bardzo chcieliśmy pomóc Syryjczykom, by nie mieszkali na ulicy, ale kto pomoże tysiącom naszych bezdomnych? Czy ktoś się nimi przejmuje? Nie. Potrzebujemy prawdziwej polityki migracyjnej. Nie możemy wszystkiego dawać wszystkim. Musimy dokonywać selekcji. Marine Le Pen jest jednym z wyrazów tej selekcji. No ale skoro nie ma innych... Marine Le Pen, c'est une expression de cette sélection. Mais comme il n'y en a pas d'autres. Nawet 30% zwolenników Fillona może zagłosować na Marine Le Pen. Kandydat republikanów 2 tygodnie temu zaapelował jednak, by wybrali jej rywala. By porozmawiać z wyborcami prawicy, jadę do 16. dzielnicy Paryża, najbardziej prawicowej części francuskiej stolicy, w której Fillon wygrał pierwszą turę zdecydowaną większością głosów. Tu spotykam Marka i Wiktora. Gdy pytam, czy zdecydowali już, na kogo oddadzą głos w niedzielę, odpowiadają bez zawahania. Tak, oczywiście. To znaczy na Macrona. Bo jest młody, inteligentny i wyprowadzi nas z tego chaosu. Wierzymy w to całym sercem. To jest demokrata, człowiek wolny, który zna się na gospodarce rynkowej, nowoczesny, w przeciwieństwie do kogoś, kto zamyka się na świat jak Marine Le Pen i kto proponuje nam rozwiązania, które nigdy nie zdadzą egzaminu. To w dużej mierze od wyborców François Fillona i Jean-Luc Mélenchona, dwóch największych przegranych z pierwszej tury, zależeć będzie ostateczny wynik niedzielnych wyborów. Relacja Magdaleny Skajewskiej. W Paryżu jest z nami Piotr Kamiński. Piotrze, może z wyjątkiem tych dwóch ostatnich rozmówców Magdy, to nie jest naród oczekujący w euforii na nową zmianę, która, dobrą zmianę powiedzmy nawet, użyjmy tego sformułowania, która rzeczywiście spowoduje jakąś znaczącą poprawę w ich życiu. To wygląda tak, jakby Francuzi się nagle przed tą drugą turą znaleźli w lekkiej zapaści. No tak, to zawdzięczają w końcu 35 latom mniej więcej polityki, no jakby to tak nazwać, bezradnej. To czterech kolejnych prezydentów, począwszy od Mitterranda, drugiej tury, drugiego mandatu, który nie był absolutnie niezbędny i udał się dość przypadkiem. Czterech kolejnych prezydentów, znaczy Mitterrand, Chirac, Sarkozy i Hollande, nie podjęli reform tego kraju, których ten kraj tragicznie, rozpaczliwie wymaga już od bardzo dawna. Ja przypomniałem sobie, jaka była frekwencja w wyborach, jakie wyniki wyboru Sarkoziego, jakie nadzieje z nim wiązano. Sądzili Francuzi, że to jest prawdziwy mąż stanu z jakąś koncepcją. No, rozjechał się zupełnie. Nic nie zrobił znowu, nic. Pretekstem było to, że był kryzys światowy. Piotrze, to nie tylko Sarkozy, to znaczy to Chirac, Sarkozy, Hollande. Ale oczywiście. Oni wszyscy chcieli reformować Francję. Może po prostu ten kraj się nie nadaje do reformy. Taka jest teoria. To jest niestety w znacznej mierze prawdopodobne, że w tym kraju przeprowadza się rewolucja, a nie reformy. Ale i na tym polega zresztą główne niebezpieczeństwo, jakie grozi Emmanuelowi Macron. To jest to, że znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, że odziedziczył jeszcze raz kolejny spadkobierca. Sztywny, nieruchawy system, zablokowany po wyzwoleniu, kiedy o tym mało kto wie, kiedy pewne kluczowe dziedziny gospodarki zostały oddane z komunistycznym związkom zawodowym w zamian za to, że wówczas partia komunistyczna złożyła broń. To były siły ruchu oporu i oni byli zbrojni. De Gaulle zgodził się ustąpić w ten sposób i oddać im niektóre kluczowe dziedziny w przemyśle w zamian za to, że złożą broń. I do dzisiaj właściwie ten system blokuje całą gospodarkę francuską, ponieważ nie sposób przeprowadzić reformy w sytuacji, kiedy każda, nawet bardzo nieśmiała próba wywołuje natychmiast bardzo gwałtowne, jak to się tutaj elegancko nazywa, trzecią turę na ulicy. Trzecią turę wyborów na ulicy. Komunistów już nie ma, ale... Ale związki ciągle są. Ale i sposób myślenia, który polega na tym, że... To znaczy, to też nie chodzi o sposób myślenia, tylko tak jest, że jeżeli się komuś zabiera, jeżeli się komuś chce dać, no to komuś innemu trzeba zabrać, prawda? I żaden z tych prezydentów, oczywiście, których wymieniłeś, i żaden z rządów, który rządził przecież Francją przez te ostatnie lata, nie podjął próby walki z tymi, którzy domagali się utrzymania status quo. Nie, ponieważ to, jak powiedziałem, to jest bardzo trudna sytuacja, której tutaj nie rozwiążemy w parę minut. To są naprawdę strategiczne punkty, takie jak komunikacja. Oni potrafią na przykład zablokować szosy we Francji, zablokować koleje, zablokować metro w Paryżu i całe mnóstwo jeszcze innych tego typu. Przecież tutaj na przykład coś, co wyjątkowo się zdarza w innych krajach, zdarza się sytuacja, że jakiś dziennik, który opublikuje tekst, który się nie podoba tym związkom zawodowym. Następnego dnia jest strajk, ponieważ oni mają monopol, do niedawna mieli, i drukarni, i kolportażu. Nie ukazują się gazety. To znaczy ten system ma też możliwość cenzurowania prasy. Ale wróćmy do tematu samego Macrona. Tam ja bym dołożył jedno zdanie w związku z tą debatą. Nie wiem, kiedy był robiony kiedy były robione te wywiady. Wydaje mi się, że od środy, czyli od debaty, pozycja pani Le Pen bardzo gwałtownie spadła. Wszyscy, jak powiedziałem, zastanawiają się, dlaczego ona aż tak położyła tę dyskusję. Jedna z teorii jest taka, że została po prostu, to jest ciekawostka, ale wygląda bardzo prawdopodobnie, że została oszukana, że ekipa Macrona po prostu, mówiąc po polsku, wpuściła ją w maliny, puszczając w przeddzień debaty informację o tym, że jeżeli zbyt będzie lżyć i obrażać Macrona, to on wstanie i wyjdzie trząsnąwszy drzwiami. I ona weszła na tę dyskusję, przekonana, że go wyprowadzi z równowagi w ciągu najbliższych 5-10 minut i że wygra. Mogła liczyć na tego typu rozwiązanie, ponieważ Jacques Chirac 15 lat temu w ogóle odmówił dyskusji z jej ojcem w drugiej turze wyborów prezydenckich i dlatego okazała się potem całkowicie nieprzygotowana, wręcz lekceważona pokazująca, bo oczywiście chciała mu ukazać pogardę, ale jednocześnie pokazała pogardę wyborcom. I to, że drgnęły sondaże bardzo gwałtownie w stronę Macrona, znaczy od mniej w okolicach 59% przed samym, pod koniec piątku, już jesteśmy na poziomie 63, to znaczy 4 punkty procentowe, robi się z tego różnica bardzo, bardzo duża, wskazuje na to, że jednak ta debata miała wpływ na wyborców i niewykluczone, że wielu z tych, którzy chcieli głosować na Marine Le Pen, sądząc, że ona ma jakieś rozwiązania, no dzisiaj mają bardzo poważne wątpliwości. Jeszcze, Piotrze, krótko, nie mówimy o tym, co stanie się po wyborach, bo nie znamy ich wyniku jeszcze, ale może jednak spróbujmy. To znaczy, przynajmniej to jest istotne, że będzie trzecia runda, prawda? To znaczy wybory parlamentarne, które będą chyba kluczowe dla Macrona. To jest, tu nagle całe mnóstwo ludzi, kiedy zawisła nad Francją perspektywa wygranej Marine Le Pen, całe mnóstwo ludzi przypomniało sobie, jak tak naprawdę funkcjonuje Piąta Republika, ten nieszczęsny ustrój wymyślony przez i dla De Gaulle'a, że tutaj jednak rząd sprawuje, rządzi krajem, a nie prezydent, który w tym systemie zagarnął w pewnym sensie władzę i wszyscy wiążą po dziś dzień pewne nadzieje z tym, że jeżeli jutro coś się chybnie w niewłaściwym kierunku, to zawsze jeszcze będzie można poprawić tę sytuację w wyborach parlamentarnych, które się odbędą za kilka tygodni. Tutaj sondaże przewidują, że partia Macrona, zwłaszcza jeżeli jutro wygra dobrze, to znaczy grubo powyżej 60%, może przynajmniej zbliżyć się do większości parlamentarnej. Mówi się o... On musiałby tą partię jeszcze założyć, bo na razie to jest ruch, to nie jest partia. Oni są zarejestrowani, to jest właśnie zabawne, oni są oficjalnie zarejestrowani jako partia, w przeciwnym razie nie mogliby robić tego, co robią. Tak nam to wyjaśniono w telewizorze niedawno, że mają oficjalną rejestrację jako partia polityczna. Także to nie jest dokładnie tak. Sondaże w każdym razie dają im, no nie całkowicie, na razie, sondaże, wszystko będzie się okaże dopiero po dniu jutrzejszym, dają im całkiem niezłą względną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Drugie miejsce zajmowałaby partia prawicowa, ci republikanie, dziedzice golistów, z bardzo dużą też względną większością, czy obszerną mniejszością, nazwijmy to tak, a potem już to wszystko runie, no przede wszystkim straszne lanie dostałaby partia socjalistyczna, a i Front Narodowy, i partia komunistyczna, na dobrą sprawę nazwijmy rzecz po imieniu Jean-Luc'a Mélenchona, wyszliby na tym interesie raczej bardzo kiepsko. Dziękuję bardzo. Piotr Kamiński, dziennikarz od wielu lat mieszkający we Francji, był naszym gościem. Oczywiście będziemy wracać do tematu wyborów francuskich. Dziękuję bardzo. C'est tout un arbre dans une cour, était-il avant que les murs ne l'entourent. C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré et triqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, non pas pour moi. Où, où, où tu cherches des excuses, où, où, où tu m'auras par la ruse, où, où, où tu sais être ce que tu es, tu es tout excusé. Dans un square parisien, son élan a jamais pétrifié. J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Cherche des excuses, où, où, où tu m'auras par la rue. Paris-Combo w raporcie o stanie świata. Silne wzmożenie retoryczne nastąpiło w ostatnich dniach na linii Londyn-Bruksela. Premier Theresa May ni mniej, ni więcej tylko oskarżyła brukselskich biurokratów, jak ich nazywa, o próby ingerencji w wybory brytyjskie. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, wezwał obie strony do zachowania szacunku wzajemnego, ale napięcie nie ustaje, na razie na poziomie retorycznym głównie, choć również na wypowiedziach publicznych polega polityka, może przede wszystkim na wypowiedziach publicznych polega polityka. W studiu dr Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam. Dzień dobry. Wiele się działo, jeśli chodzi o Wielką Brytanię w tym tygodniu. Po pierwsze, może zaczniemy od tego, co ostatnio się wydarzyło. To znaczy, Torysi wygrali wybory lokalne, ale chyba nie tak bezapelacyjnie, jak wszyscy myśleli. Tak, zresztą te wybory są trochę skomplikowane, dlatego że w przeciwieństwie do Polski one się nie odbywają jednego dnia w skali całego kraju, więc też jest pytanie, na ile ten wynik jest w ogóle reprezentatywny dla całego Zjednoczonego Królestwa. No są sondaże, które to wszystko jakoś tam ekstrapolują, tak, jak to się mówi. Aczkolwiek ta ekstrapolacja jest zawsze obciążona dużym ryzykiem w Wielkiej Brytanii, bo tam nie ma systemu proporcjonalnego ani w wyborach samorządowych, ani w wyborach parlamentarnych, więc te wyniki można tylko na bardzo takim bardzo ogólnym poziomie ekstrapolować. Natomiast to, co jest ciekawe i jest niewątpliwie sukcesem Torysów, to fakt, że mieli naprawdę bardzo dobry wynik w niektórych tradycyjnie bardzo twardo lejburzystowskich okręgach. Na przykład mają swojego burmistrza w Birmingham, typowym mieście, można powiedzieć, związanym z wielkim przemysłem i z Partią Pracy, a także swojego burmistrza w takim, powiedzmy, obszarze metropolitalnym Teesside na północy Anglii, tuż pod granicą szkocką, gdzie w zasadzie tam w cuglach powinien wygrać kandydat Partii Pracy. Jasne, anihilacja Partii Pracy postępuje. Niestety. Druga rzecz. UKIP przegrał w zasadzie wszystko, co było do przegrania. Tam jedno miejsce uzyskali. I teraz pytanie. Ale wszystko, tak? Co było do przegrania w tych specyficznych wyborach, w tych częściach Zjednoczonego Królestwa, tak? Aha, gdzie to były znaczy te jeszcze wybory. Jeszcze pan uważa, że oni mogą się odbić? Znaczy, uważam, że UKIP może się odbić, ale na pewno nie w relacji do konserwatystów, ponieważ konserwatyści bardzo skutecznie przejęli elektorat, to nazwijmy to bardziej prawicowe. Natomiast jest duże pytanie o tak zwany tradycyjny, biały, patriotyczny elektorat lejburzystowski, który masowo głosował za Brexitem. To zresztą był ten elektorat, który zdecydował o Brexicie de facto. Był najbardziej niedoszacowany w sondażach przed tym referendum. I ci ludzie mogą chcieć zagłosować na UKIP, popierając Brexit, a niekoniecznie zagłosują za Partią Pracy. Przepraszam, za Partią Konserwatywną, bo to są tradycyjni wyborcy Partii Pracy. Torysi, mówi pan, że przejęli program UKIP-u, ale wygląda na to, że przejęli również język. Przynajmniej z tych wypowiedzi pani May, bo no, trzeba przyznać, że ta jej konstatacja, że Bruksela się wtrąca w wewnętrzne sprawy brytyjskie, to brzmi dosyć zaskakująco. Powiedziałbym, że w normalnych okolicznościach tak, aczkolwiek zważywszy na to, że mamy do czynienia już z kampanią wyborczą, chyba nie do końca. To znaczy, kampanie wyborcze mają to do siebie, że język się wyostrza, staje się bardzo taki barwny. Polityka brytyjska, jeżeli chodzi o na poziomie mechanizmów wyborczych, jest bardzo konfrontacyjna i to jest bardzo ważne, żeby być właśnie takim w porządny sposób odcinać się od konkurencji, pokazywać, gdzie są punkty odcięcia i po prostu ona to zrobiła. Beata Płomecka jest z nami w Brukseli. Dzień dobry. Unia Europejska uzgodniła w 3 minuty wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu. W 3 minuty i to... Ponoć 4, co nie zmienia faktu, że był to najkrótszy szczyt, na którym podjęto jednomyślną decyzję, niespotykaną w Unii Europejskiej rzeczywiście od dłuższego czasu. No i pani May może się denerwować, ale to jest oczywisty sygnał, prawda, ze strony Brukseli? Przynajmniej na razie może ją to niepokoić, kiedy mowa będzie o tych pierwszych wytycznych, na które Unia Europejska wpisała je rzeczywiście bardzo wysoko, czyli zagwarantowanie praw Europejczykom na Wyspach i Brytyjczyków w Unii i kwestie rozliczeń finansowych. Jeśli już Unia Europejska przejdzie do dyskusji o przyszłych relacjach handlowych, to już może być inaczej. Tu już niektórzy się spodziewają, dlatego wszyscy w Unii chcą najpierw zagwarantować te prawa prawa, rozliczenia finansowe, a potem przejść dopiero do drugiego etapu, czyli już rozmawiać o przyszłych relacjach handlowych Unii z Wielką Brytanią, ponieważ tutaj jest obawa, że może niektóre na przykład, już niekoniecznie Brytyjczycy mogą chcieć wynegocjować łagodniejsze warunki w państwach członkowskich, ale na przykład przemysły francuski, niemiecki czy hiszpański mogą dążyć do takiego, czy też lobować na rzecz, no powiedzmy, łagodniejszego tonu wobec Londynu i tych łagodniejszych warunków później. Więc na razie mowa rzeczywiście jest o jedności, kiedy mowa jest o tych dwóch priorytetach Unii Europejskiej, czyli zagwarantowanie praw Europejczykom na wyspach i rozliczenia finansowe. I to jest poziom, to jest podejście maksymalistyczne ze strony Unii Europejskiej. To znaczy szczyt to jedno, a później poznaliśmy już wytyczne szczegółowe Komisji Europejskiej, które zostaną zaakceptowane 22 maja i ten główny negocjator unijny Michel Barnier nie pozostawił złudzeń, to naprawdę nie będą łatwe rozmowy, nie będą bezbolesne, ponieważ Unia Europejska tutaj mówi jasno, jeśli chodzi o prawa Europejczyków na wyspach, to mówi po pierwsze zagwarantowanie oczywiście praw, którzy już tam są, tym, którzy już tam są, także tym, którzy dopiero będą przybywać na wyspy, ale przed datą ostateczną, czyli przed 29 marca 2019 roku, kiedy spodziewane jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Dotyczy to zarówno ich, jak i ich rodzin. Dostęp, jeśli chodzi o świadczenia, dostęp nie tylko do rynku pracy, do edukacji, do służby zdrowia. Wszystkie te kwestie świadczeń społecznych muszą być uregulowane i właściwie jeden z dyplomatów podsumował to tak, ma być tak, jakby w ogóle Brexitu nie było. No to jest trudne do przełknięcia, przynajmniej na razie dla władz w Londynie. A kwestie finansowe też jest podejście maksymalistyczne, to znaczy absolutnie Wielka Brytania musi oddać wszystko. Tak, wszystko, do czego się zobowiązała, to znaczy nie mówimy tu tylko o tym roku, ja już to kiedyś podkreślałam, jeszcze tylko powtórzę, Wielka Brytania występuje w 2019 roku w marcu, do końca obecnego unijnego budżetu zostaje niecały rok, no bo obecny unijny budżet obowiązuje do 2020 roku, z tym, że projekty finansowane, zwrot pieniędzy za realizowane projekty jest jeszcze, następuje przez 3 lata po zamknięciu każdej perspektywy finansowej, czyli Unia Europejska oczekuje, że do 2023 roku. No i tutaj mamy już stanowisko ministra Davisa, który mówi, w żadnym wypadku, kiedy Wielka Brytania będzie poza Unią Europejską, nie wyobrażam sobie, żeby wpłacała do wspólnej kasy, więc właściwie po opublikowaniu tych wytycznych szczegółowych nie mamy tylko i wyłącznie gry, znaczy walki na słowa, bo rzeczywiście te napięte relacje są i bardzo się napięły po ostatniej kolacji przywódców unijnych w Londynie z premier Wielkiej Brytanii i przeciekach do prasy, ale mamy już konkretne stanowisko Unii Europejskiej, która ani myśli przynajmniej na razie ustępować Wielkiej Brytanii. No i te przecieki, które się pojawiły, to też ja się zastanawiałam właśnie dlaczego tutaj za przeciekami wszyscy mówią, że stoi szef gabinetu Jean-Claude Junckera, Niemiec Martin Selmayr. Zresztą jako pierwsza tak podała o tym niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung. Właściwie po co? No, przecieki kiedy się robi, to albo chce się upokorzyć drugą stronę, no albo chce się okazać jej dezaprobatę i właściwie to jest chyba mieszanka tego, co się stało, bo podobno unijni urzędnicy mówią, że zaskakująco chaotyczna była kolacja, brak przygotowania, brak wizji, no i plus jeszcze właśnie ostentacyjne pokazanie, co Unia Europejska myśli o Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka w Brukseli, a z nami tutaj dr Przemysław Biskup. To są stanowiska, które w tej chwili wydają się nie do pogodzenia. I mało tego, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, ale Wielka Brytania realnie nie może tego wygrać. To znaczy, jak Unia Europejska się uprze, to nie ma takiej możliwości, żeby Wielka Brytania skłoniła biurokratów. Jak zawsze, do tanga trzeba dwojga. Natomiast wydaje mi się, że warto uwzględnić to, że to jest sprawa, którą obie strony mogą przegrać wspólnie albo wspólnie coś na tym wygrać. W tej chwili scenariusz jest taki, że... Ale co mogą wygrać? Kiedy Juncker mówi, że Brexit nie może być sukcesem, no to on ma rację. No Brexit nie może być sukcesem, bo rzecz polega na tym, że Unia będzie uboższa o Wielką Brytanię, a Wielka Brytania będzie uboższa o Unię. Znaczy, wydaje mi się, że Juncker mówił o tym, że Brexit nie może być sukcesem, raczej w kontekście jednak chyba udowodnienia Brytyjczykom, że muszą na tym stracić i w związku z tym udowodnienia wszystkim innym i stworzenia pewnego takiego niebezpiecznego... Znaczy, lekcji pokazowej dla innych. Natomiast wydaje mi się, że to w tej chwili zgadzam się pełni z panem redaktorem, że to zmierza do czołowego zdarzenia i teraz jak przy każdym czołowym zdarzeniu z reguły to nie jest dobre ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Z całą pewnością kompletnie nierealne są te warunki finansowe. Po stronie brytyjskiej jest gotowość do poniesienia kosztów, myślę, na poziomie mniej więcej 20 paru miliardów euro i absolutnie nie będzie wyjścia poza tą kwotę. Jeżeli Unia Europejska będzie podbijać stawkę, no to pewnie się to skończy na tym, że nie będzie żadnego porozumienia, albo będzie trzeba w sposób upokarzający dla Unii Europejskiej zejść do bardzo niskiego poziomu w stosunku do poziomu wyjściowego. A to jeszcze krótko. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Myślę, że ta postawa, którą demonstruje pan Juncker i jego sztab, tak to nazwijmy, nie bierze pod uwagę tego, że naprawdę jest bardzo wysoki stopień determinacji po stronie brytyjskiej, żeby wyjść, i to jest pewna wartość sama w sobie. Tam jest gotowość ponoszenia ofiar. Po prostu. Jasne. I jeszcze na dodatek, być może za chwilę będziemy mieli wzmocniony mandat. No wszystko pani, na to wskazuje, pani, nie oszukujmy pani się. Teresy May w tych negocjacjach. Z tym, że to jest przypadek Grecji, kiedy Varoufakis przyjeżdżał do Wolfganga Schäuble i mówił, ja mam wzmocniony mandat, bo my też jesteśmy po wyborach greckich, to Schäuble mu mówił, ja też mam mandat. Po stronie europejskiej jest 28 mandatów. Każdy kraj, każdy przywódca reprezentuje mandat swojego społeczeństwa na to, żeby rządzić w jego interesie. To coś realnie zmienia? To, że pani May będzie miała większą przewagę w Izbie Gmin? Tak, zmienia po stronie na pewno brytyjskiej, w tym sensie, że najprawdopodobniej, jeżeli to się skończy powiększeniem jej przewagi nad opozycją do 100 mandatów, to będzie miała większą swobodę wobec własnego zaplecza. No i wobec opozycji się rzeczy. I będzie mogła wykazać się większą elastycznością, ale ta elastyczność nie będzie na takim poziomie, że mogła przyjąć wszystkie te postulaty, o których w tej chwili mówi Komisja Europejska. One są po prostu, to jest przepis na całkowite zerwanie rozmów i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Przemysław Biskup z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego był naszym gościem. Jeden z najbardziej znanych mujahedinów afgańskich, Gulbuddin Hekmatyar, powrócił do Kabulu z wygnania w Iranie. Hekmatyar podpisał porozumienie z rządem afgańskim, wyrzekając się przemocy. Ale pytanie, czy jego obecność zmieni cokolwiek w kraju, w którym jego grupa odgrywa znacznie mniejszą rolę niż w latach 90. czy 80., pozostaje otwarte. W studio Wojciech Jagielski, reporter, dziennikarz PAP, autor książek m.in. o Afganistanie. Witam cię. Dzień dobry. Przypomnijmy tę postać, bo to jest jedna z najważniejszych postaci historii afgańskiej ostatnich 40 lat. Na pewno, tak. Gulbuddin Hekmatyar to jest przywódca w zasadzie radykalizmu muzułmańskiego w Afganistanie. Pojawił się na scenie politycznej w połowie lat 70. Później zaistniał tak najbardziej wyraziście w latach 80., kiedy Afganistan został najechany przez Armię Radziecką. Wyróżniał się zawsze radykalizmem, ale przede wszystkim taką zdradzieckością. To był człowiek, który nie miał żadnych obiekcji, jeśli trzeba było łamać jakieś przymierza, mordować sojuszników, podpisywać pakty z rozmaitymi diabłami. Zawsze chodziło mu tylko i wyłącznie o jego własny interes. Człowiek o niezwykle wybujałym ego. W zasadzie walczył i sprzymierzał się ze wszystkimi w Afganistanie. Od Amerykanów, zaczynając przez Irańczyków, wrogów Amerykanów, po talibów, z którymi ostatnio był w koalicji zbrojnej. Natomiast w tym samym czasie, kiedy Gulbuddin Hekmatyar był jednym z przywódców powstania antyzachodniego w Afganistanie, jego partia, część jego partii, wchodziła w skład afgańskiego parlamentu i stanowiła jedną z najsilniejszych, a może najsilniejszą siłę polityczną na obecnej afgańskiej scenie. Więc jego powrót może być rzeczywiście bardzo ciekawy i niebezpieczny. No właśnie, ale jednak chyba politycznie to on się nie liczy w tej chwili. Politycznie się liczy bardzo. Zbrojnie się nie liczy, dlatego że jego partia rzeczywiście na tej scenie batalistycznej przestała się liczyć już dawno. Chociaż ma takie swoje enklawy, w których zawsze panował i nigdy żadnych talibów ani innych konkurentów tam nie dopuścił. Natomiast politycznie jest bardzo silny, pod warunkiem, że ta frakcja polityczna, która jest od lat już w afgańskim parlamencie i w afgańskim rządzie, zaakceptuje jego przywództwo. Dzisiaj akceptuje, bo jest to postać charyzmatyczna. I stąd to huczne przyjęcie, prawda? No, bo rzeczywiście został przyjęty. Huczne przyjęcie było warunkiem jego powrotu do Kabulu. On domagał się, żeby został hucznie przyjęty, jako zbawca niemalże. Zbawca, który zburzył w latach 90. cały ten Kabul, bo to był chyba jedyny premier w ostatniej historii, nie tylko Afganistanu, ale świata, który zburzył własną stolicę i do niej nigdy nie wjechał. My się przyzwyczailiśmy już do tego, chyba że w Afganistanie non-stop trwa wojna. Właściwie uważam, że to, co teraz jest, to nie jest wojną. Ale generalnie rzecz biorąc, od czasu inwazji radzieckiej, to w tym kraju non-stop coś się dzieje. W tej chwili mamy jednak ten okres ostatnich tygodni. Mamy jakiś rodzaj wzmożenia, jeśli chodzi o przemoc. Mieliśmy ten niedawny zamach na koszary w Mazar-i-Sharif, gdzie to był chyba jeden chyba z największych, tak. Jeśli nie największy zamach na obiekt wojskowy. Operacja wojskowa, nie tylko zamach, bo to była operacja zbrojna przeprowadzona zgodnie z ostatnimi regułami partyzanckimi, czyli to był atak partyzantów, ale oni także posługiwali się zamachowcami, samobójcami i stąd tyle ofiar. Atak na obiekt niezwykle ważny, bo to było dowództwo armii afgańskiej na północy Afganistanu. W tej bazie stacjonują zachodni żołnierze, no to zgroza, że do czegoś takiego doszło i ta liczba ofiar jest rzeczywiście zatrważająca. Tym bardziej, że wcześniej Amerykanie zrzucili tam swoją największą bombę nieatomową. Moab, matka wszystkich bomb. Matka wszystkich bomb, która spowodowała znacznie mniej ofiar i znacznie mniej była skuteczna w tej walce, więc talibowie... No właśnie, to było nagłośnione medialnie, tak jakby ISIS czy Państwo Islamskie nagle miało przestać istnieć w Afganistanie. Albo miało przejąć władzę w Afganistanie, ta bomba ich powstrzymała. Podczas to wszystko była nieprawda od początku do końca. Państwo islamskie w Afganistanie działa. To nie ma co ukrywać. Natomiast póki co ma znaczenie absolutnie marginalne. I głównym przeciwnikiem państwa islamskiego dzisiaj nie jest rząd w Kabulu, tylko talibowie. Talibowie są zagrożeni przez państwo islamskie, więc Amerykanie zrzucając bombę, to była przysługa dla talibów. Natomiast nie miało uzasadnienia wojskowego zrzucenie tej bomby. Ja jestem przekonany, że była to demonstracja siły na użytek zewnętrzny, a Afganistan został potraktowany wyłącznie jako poligon doświadczalny. Wymieniłeś dwie organizacje, które w tej chwili liczą się w tej wojnie afgańskiej. Taliban i Państwo Islamskie, Al-Kaida jako taka w dalszym ciągu tam jest? Tak. Al-Kaida jest związana z talibami i przez to jej znaczenie jest dużo większe niż Państwa Islamskiego. W dodatku nasze zachodnie podejście do Al-Kaidy się relatywizuje, ponieważ pojawił się przeciwnik znacznie groźniejszy. Dzisiaj Al-Kaida w zasadzie bardzo często jest traktowana jako ugrupowanie, z którym można zawierać taktyczne sojusze. W Syrii, w Iraku słyszymy, że jakieś tam poszczególne odłamy czy oddziały Al-Kaidy zawierają taktyczne sojusze z wojskami partyzanckimi, które Zachód popiera. Państwo Islamskie jest tym głównym wrogiem. Głównym wrogiem przede wszystkim Donalda Trumpa. Trump w kampanii wyborczej powiedział, że Obama jest kompletnie poniósł fiasko w walce z terroryzmem i on to dopiero pokaże. I właśnie koncentruje się na tym państwie islamskim i z tym państwem islamskim stara się walczyć wszędzie i wszelkimi metodami. Poza tą bombą wysłał przecież wojska do Somalii. Wczoraj zginął, czy przedwczoraj zginął pierwszy w Somalii komandos amerykański w potyczce zbrojnej. Mhm. Trump pozwolił Amerykanom walczyć w Somalii. Ledwie objął prezydenturę, zginął komandos amerykański w Jemenie, więc ta bomba jest związana z nasileniem kampanii amerykańskiej przeciwko państwu islamskiemu i obawiam się, że Afganistan na tym straci, bo w Afganistanie tego państwa islamskiego praktycznie nie ma. Mówisz o tym, co Amerykanie zamierzają robić i o tym, jak bardzo są skłonni zawierać sojusze z Al-Kaidą, czy tak jak w Syrii z An-Nusrą, prawda? Po to, żeby... To jest jedno i to samo. Po to, żeby walczyć z państwem islamskim. Ale jest jeszcze drugi gracz chyba w Afganistanie, to znaczy Rosja, która też szuka czasami porozumienia z Talibanem, prawda? No, dla Rosjan... Rosjanie może nie mówią tego głośno, ale w dalszym ciągu uważają Zachód za swojego może nie wroga, ale w każdym razie nie za przyjaciela. I jeżeli Zachodowi w Afganistanie dzieje się źle, to Rosjanie tylko z tego powodu są zadowoleni. Tam są dwa państwa ościenne, którym porażki Amerykanów są bardzo na rękę. To jest Rosja i jest Iran. Iran, główny wróg talibów, bo szyici, a talibowie to są szyitożercy, no i Rosjanie, którzy mają swoje zaszłości afgańskie. I ja wierzę w te oskarżenia amerykańskie, że gdzieś tam, może nie bezpośrednio od Rosjan, ale wyobrażam sobie, że talibowie mogą kupować broń w Tadżykistanie. A Tadżykistan nie może sprzedawać swojej własnej broni, albo nawet jeżeli chciałby ją sprzedawać, to bez zgody Rosjan z całą pewnością tego nie zrobi. Więc Rosjanie korzystając z niepowodzeń Amerykanów, odbudowują w jakiś sposób swoje wpływy, a przynajmniej starają się neutralizować jakieś zagrożenia. Krótko na koniec, czy tam się coś zmieni? To znaczy w dalszym ciągu będziemy mieli to, co mamy, ten chaos... Nam się wydaje, że to jest chaos. Ten chaos ma pewną swoją logikę. Tam się toczy się życie polityczne bardzo aktywne. Oczywiście jest to kraj nieszczęsny. Jego największym nieszczęściem jest to, że o wojnie w Afganistanie mówimy wtedy, kiedy ona nas dotyczy. Ta wojna cały czas tam się toczy. Tak jak wspomniałeś na początku, wydawało nam się, że odkąd żeśmy wycofali swoje wojska, to w Afganistanie wojny już nie ma. Jest. Jest od połowy lat 70. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski, reporter, dziennikarz PAP. Dziękuję był bardzo. Naszym gościem. Zamieszanie polityczne w Czechach, o których rzadko mówimy, jeszcze rzadziej niż o Afganistanie. A szkoda, bo to ciekawy kraj. Premier Bohusław Sobotka początkowo zapowiedział dymisję rządu, jednak wycofał się z niej, nie rezygnując z podstawowego postulatu. Zapowiedział mianowicie, że zwróci się do prezydenta Milosza Zemana o odwołanie ministra finansów Andrzeja Babisza. To jest niezwykle ciekawa postać, nie tylko jak na standardy czeskiej polityki. Naszym gościem jest Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry panu. Państwu. Proszę opowiedzieć może na początek, skąd wziął się ten kryzys i jaką rolę odgrywa w niej właśnie postać Andrzeja Babisza. Jesteśmy świadkami rozgrywki przed planowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi. Co ciekawe, nie jest to rozgrywka między władzą a opozycją, a między dwiema największymi partiami politycznymi w Republice Czeskiej, które tworzą dzisiaj bardzo egzotyczną koalicję, taką koalicję z rozsądku, bo nie opartą na porozumieniach programowych. Problem polega na tym, że socjaldemokraci tracą w sondażach i wydaje się, że wygra te wybory populistyczna partia ANO, miliardera Andrzeja Babisza. Premier Sobotka, jak się wydaje, postanowił przeprowadzić takie uprzedzające uderzenie, ale problem polega na tym, że ten wytrawny polityk, który jest w polityce obecny od 89 roku, nie wykazał się politycznym instynktem i nie ma żadnego planu. Mało tego, sam troszkę się do tego chaosu przyczynia, bo rzeczywiście na początku zapowiadał dymisję rządu. Teraz okazało się, że pojawił się w Pałacu Prezydenckim wyłącznie z wnioskiem o odwołanie wicepremiera Babisza. I tu jakby mało było tego zamieszania. Do gry wkroczył pan prezydent Miloš Zeman, postać no, co najmniej kontrowersyjna i nieszablonowa, mówiąc najdelikatniej, który to ma od wielu, wielu lat nieuregulowane rachunki z premierem Sobotką, kiedy razem byli w partii socjaldemokratycznej. Zeman musiał tę partię opuścić między nimi przez Sobotkę. Ale mówi pan, że prezydent i premier mają nieuregulowane rachunki, ale zdaje się, że pan Babisz ma nieuregulowane rachunki z państwem czeskim, będąc ministrem finansów. Ale to wszyscy wiedzą, to znaczy za Babiszem... Sobotka od kilku lat o tym tak? Od początku, kiedy Babisz wkroczył na scenę polityczną, ciągnął się za nim nie tylko gospodarczo, bo zarzuca mu się między innymi, że w latach 80. był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Raczej trudno się spodziewać, że nagle panu premierowi Sobotce zaczęły przeszkadzać kontrowersje biznesowe jednego z dwóch najbogatszych Czechów. Ale opowiedzmy o tym, bo to jest jednak ciekawa rzecz. On wykupił obligacje w taki sposób, żeby nie płacić od nich podatku, tak? No to jest nieprzypadkowo jeden z dwóch najbogatszych Czechów, miliarder, który po wielu latach z sukcesem w polityce, w gospodarce postanowił wkroczyć do polityki, kupić sobie partię polityczną. Okazało się, że wykupił w dosyć niejasnych okolicznościach akcje swojej własnej firmy. I tu pojawiają się dwie wątpliwości. Że albo zrobił tak wyłącznie dlatego, żeby uniknąć płacenia podatków, a druga wątpliwość jest taka, że z oświadczenia majątkowego Babisza wynika, że nie miał na to pieniędzy. Więc albo pożyczył je od kogoś i nie wiadomo od kogo i kto będzie i kto będzie za tę pożyczkę chciał, albo po prostu skłamał w swoim oświadczeniu majątkowym. I jeszcze dodajmy, bo to jest jakby ciekawa też rzecz w związku z tym, że panem, że jest on właścicielem dwóch największych gazet w Czechach i właścicielem, zdaje się, kanału telewizyjnego. Tak, teoretycznie pozbawił się jakby kontroli nad tymi mediami, ale niedawno wypłynęło nagranie z rozmowy wicepremiera Babisza z jednym z dziennikarzy, które jednoznacznie pokazuje, że decyduje on o tym, co te dwa największe tytuły mają pisać o jego przeciwnikach politycznych. Musi pan przyznać, że jest to niebywałe, jak na państwo należące do Unii Europejskiej. Europejskiej, w którym minister finansów kontroluje przekaz medialny w dwóch największych gazetach na swój temat, między innymi. No tak, to nawet jak na standardy czeskie, gdzie to życie polityczne jest bardzo dynamiczne i ciekawe, jest rzeczywiście sytuacja. A proszę powiedzieć, dlaczego to Czechom nie przeszkadza i zamierzają zagłosować w większości na ANO? Dlatego, że Czesi, podobnie jak w wielu innych krajach, nie tylko Europy, są zmęczeni polityką. Babisz i jego partia ANO to partia antysystemowa. Świetnie rozgrywa to, co się dzieje w tej chwili, bo pokazuje, zobaczcie, chcieliśmy odsunąć skorumpowanych polityków od władzy, a oni teraz zamykają nam usta. Niedawno, dzień po tym, jak cały kryzys wybuchł w gazetach, Babisza ukazało się całostronicowe jego zdjęcie z zaklejonymi ustami, z pytaniem, dlaczego chcą nas uciszyć. I wydaje się, że wbrew planom... Czyli miliarder obsadza siebie w roli ofiary, tak, systemu i mu się to udaje. I wydaje się, że wbrew planom Sobotki cała ta afera skończy się dodatkowymi punktami Babisza i partii ANO. Dziękuję bardzo. Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opowiedział nam o Czechach. Mam nadzieję, nie ostatni raz. Na koniec raportu o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę. Jeszcze pari kombo na koniec. On n'a pas besoin de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent pourris ces fonds de ton cerveau. Un joli petit brouillon. Oh, oh, oh. L'amour, l'amour. Avant tout, faut bien s'occuper de sa petite personnalité. Les autres ont tant de défauts que dans tout ça, mon petit écho va se noyer, mon Dieu, je le crains, dans l'amour de son prochain. On n'a pas besoin. De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace. Car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour. On a tous notre territoire. Et là, tu vois, on veut pas d'histoire. On peut toujours en discuter entre tribus civilisées. D'accord pour l'amour de son prochain, s'il m'est prouvé que c'est un petit peu bien. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Smukłe